بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل انذروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. یو لسم سپارا سورة یونس آیات نمبر 101. اللہ جل جلالہ مخکې د یونس علیہ السلام واقعہ بیان کړه او بیا نبی علیہ السلام له تسلی ورکړه چې د په خلکو باندې جبر نشي کولای چې په زور مسلمانان کړي. نو ست دا خبره بیانې چې بهر حال کم پرایز منصبی دی دعوت ته دلایل دی نو ته بیانوا. نو په دې کې دا خبره کوي کول ته پیغمبر وایي انظرو تاسو سوچوکه په خپل زړونو سره په نظر د اعتبار سره مازه پاغ سکی په سماوات چې دی په اسمانونو کې ولارد یو پزمکوږي. تاسو د بوتانو عبادت کوي او بوتانو ته ګوره خو د الله تعالی د قدرت او د طاقت په دلایلو کې مو ګوره کنه زمکه او اسمان کې وګوره چې څه دی ته نور ته وګوره. الله جل جلاله عجیب لایټ لګولې رانا نن رانا ورګي انسان ته ګرمي ملاوي کی فصلونه هم پیوچيږي او دا کرانګي بوټي میوه هر شی په پخيږي مختلف پواید الله جل جلال خدایي په ګرمۍ کې دومره کائنات د پر الله تنظیم کړي. دا رنگي سپومه ته وګوره ستورو د اسمان زینت ته وګوره د دومره لوی اسمان ته بيستنه وګوره ولارد او زمکه کې غرونو ته وګوره سمندرونو ته وګوره دیونه بوټو ته وګوره د زمکه د حالاتو ته وګوره. نو دې کې سوچو کې کنه انساني عقل هم بیا د دې پالون کی طرف تلار نسی چې انسان دې کې سوچو کې نو کول وای پیغمبر انظرو سوچو کې ما په اغس کې مازه په سماوات باغس کې چې دی په اسمانونو کې ولار دی او پس مکو کې اسمان کې سپومه شو ستوري اسمان کې دغه سيزونه شو زمکه کې غرونه دریابونه وغيرها. خو الله جل جلاله ورپسې حقیقت بیانې وما تغنی الآیات والنظر عن قوم لا یؤمنون او نه په نور کوي الآیات و دلائل دلائل دا قرآن دلائل عقلیان دا نپ نور کوی ونظر و دا رنگی پیغمبران عن قوم دا سکون تا لا یؤمنون چی اغی ایمان نراری دا اینات دا وجن ایمان نراری یادا مطلب اللہ جل جلال ہو دا طرف پیل میں ازلی کی پاغی بانے پیسل شوی دا چې دا خلق به ایمان نه راړي. نو دا چې قوم دا چې کله دا الله جل جلاله د یو حکمت په بنیاد باندې د یو حکمت او دا غي د خباست په بنیاد باندې الله په غي باندې فیصله صادره کړی دا نو دا چې قوم تک ډیر آیاتونه بیان کې دلایل بیان کې او ډیر پیغمبران نذیر جمع د نذور نذور جمع د نذیر د پیغمبر ته وی لیکي يرول انت کای ته ډیر پیغمبران راشي خو پاغي باندې بیا اثر نه کوي. نو یو معنا ده پیدن ورکو او مزاری دویما معنا هم کړی دا یا خو نبیه ده یا استفهام ایا نپور کوي دیمه معنا وما تونل آیات والنظر عن قوم لا يؤمنون ایا نپور کوي دلائل او پیغمبران او قوم ته ایمان نراړي استفهام انکاری یعنی هغه ته نه په نور کوي هغه ته څه نه پښوا چې هغه ایمان را نړه د هغه د پر ایمان نشتا ناغه ته بدلایل او پیغمبر څه پیدا ورکی داغه نه هو پیغمبر ته او دلایل نه څه پیدا ونه شو نو دې ته علما معنی پیه یې استفهامي وي دواړه معنی مې وکړي ورپسې آیات تخویب دنیاوی الله پیغمبر ته فرمایي چې اهل مکه د سې انتظار کوي فهل ينظرون الا مثل ايام الذين خلو من قبلهم دا مې استفهام انکار دي دی انتظار نه کوي مگر صرف دا هغه ورځو انتظار کوي چې کومه ورځ دا هغه کسانو دی چې کوم کسان د دین مخ کې دیر شي وي دی دا غي درځو انتظار کوي دا غي درځو نه مراد دا غي د عذابونو انتظار دی ځکه ذکر درځو نه مراد تنا اغرضو کې عذابونه دي دا څه کیږي شل پیرې مې ته ویلي خلک وایي او بالټې راړه مراد یې وبي یعنی او بالټې وبراړه هلو کوئی بالٹی را چلاوی نو برا چلاوی وی نظر تم اللہ رضی ذکر کری دی خوپا غرضو کی عذابونا اللہ وی آئی دی انتظار نکی مگر دا آن عذابون انتظار کئی کم چه پا اغا کومونو باندی را گلی دی چکم پا خواد دی نتیر شو دا دی انتظار کئی یعنی دا دی انتظار ندی پکار زکا مخ کی خبر تیر شوا چکل عذاب کی انسان پساو شی او عذاب عذاب د هلاکت دې انسان فیصله کو نه عذابي نو کبیا ډیر ایمان راړي لکه د فرعون په شان دي نو بیا هغه ایمان قبليږي نه نو چې کله عذاب د یا اثر شي انسان نو امید شي چې اوس نه بچ کیږي نو الله وی دې انتظار نه وکړ قلو اي پیغمبر کړه دې انتظار کوي نو بیا وته وایا چې فانتظروا انتظار کوي اني معكم من المنتظرين زم د تاسو سرستاسو د عذاب انتظار کو تاسو ته دغه انتظار خو نه پګار خو دغه خبر استاسو انتظار وي نو زم بس د سره دغه انتظار کوم چې کله به هلاکی نو الله وجه عذاب راشي ثم ننجي رسولنا بیا به موږ نجات ورکو خپل پیغمبرانو ته والذین آمنوا کسانو ته چې کوم ایمان راوړل دی ته باندې جات ځکه قانون دی د الله جل جلاله چې عذاب راولي نو پیغمبر بیا د هغه متبعين الله بچ کړی دي کله ناکله الله تعالی عذاب راولي نیکانو ګناګران ټول ګډوډ کی چې کله تبلیغ او دعوت نه کیږي او چې کوم وخت کې پیغمبر په قوم کې موجود وي نو هغه وخت کې دعوت په کامل طریقې سره د دې وجه نه د پیغمبر په وخت کې داسې عمومي عذاب نه راځي چې پیغمبر دې ملاک شي او قوم دې ملاک شي او الله بیا قانون ته اشاره کوي کذالک هم ذکرنګي الله وي چې عام هلک عام کافران هلاک وو پیغمبر او مسلمانانو ته نجات ورکو کذالک هم ذکرنګي حقا علینا ننج المؤمنین الله وي ثابت ته پمنګ باندې نجات ورکول مؤمنانو ته چې کوم حق مؤمنانی نو الله وی احسانن دا خبر مونږ په ځان ثابت کړی دا چې دا مسلمانانو ته مونږ نجات ورکو کوو خدای عذاب کې اولو اے پیغمبر یا ایها الناس ان کنتم ای خلقو کجریه تاسو پی شکن په شک کې من دینی په بارا د دین زما کې ندی د مکی مشرکانو بد نبی علیہ الصلات والسلام بارک وی چې نبی علیہ السلام صابی شو صابی دین بدلون کې ته ویل کیږي دیو نبی علیہ السلام بارک وی دې صابی شوی دې خپل دین بدل کړو نو الله دا آیات نازل کړي چې پیغمبر دې ته و چې دا ما زه ناشنا دین نظر اوري دا خو هغه دینی ابراهیمی دی زه په دینی ابراهیمی باندې دا حق دین دی د دې نه د انکار او د تکذیب گنجائش سکه په دې کې د شک گنجائش هم نشته دا حق دین دی په دې کې انکار سکه د دې نه د دې نه شک هم نه دی پکار او کتا سو بیام شک کوي نو ګوره فلا اعبد الذین اعلان د برائت اوره فلا اعبد الذین زع عبادت نکم دا اغا معبودان و باطلو تعبدون من دون اللہ چه تاسو اما سوا دا اللہ نا عبادت کرو ولیکن نو دچا عبادت کوم ولیکن اعبد الله لیکن عبادت د الله کوم خدا الله یو صفت ذکر کو الذی یتوفاکو اغه ذات عبادت کوم چې بتا سو وجی نو دې کې قران سو خبر ته اشاره وکړي یو دې ته اشاره وکړي چې ګوره ستاسو د بوتان اغه مرګ و غیره جون ورکول نشي زدا غرب عبادت کوم چې اغه تاسو روحونه قبض کړي نو اشاره دې طرف تم شو چې تاسو معبودان عاجز دي او دې اشاره دې خبره ته شو چې دې د حشر او د نشر نه انکار کو دي مشرکانو لایر رجعتو الی رب دې به کچره واپس شو بعضو به شکیون ته منو بعضو به سره نه منو قران دواړه قسمه الفاظ دا غي د پر ذکر کړي کچره واپس شو خدای تعالی ته موږ له خره کوي او انکار هم ذکر کړي دي نو اشاره دې خبره ته شو چې ګره حشر نشر اغه ثابت ته زما رب تاسو و پات کوي نزه عبادت کوم دا آزاد یو توفاکم چې بس تاسو روحونه قبض کوي او بل دې طرف ته اشاره شو په بیان کې مرگ راي ابل بکاري نو مرگ ورته راي ته چې ګوره مرگ را روان دي و امرت ان اكون من المسلمين او پیغمبر علیہ السلام توی دی توی و امرت ما ته حکم کلی شوی دی ان اکون من المومنین دا چه او سمزد مومنانو دا نت جنا چه زم مومن شم نبی علیہ السلام مومنو خوبا دا تیم که یو سلی اوزای که ناستی یا ناستی تو تحلی قدل تناسی دا مطلب نت چه اولالی تو تحلی یعنی که ناسی حال تکی ناستی تو تحلی قدل تناسی یعنی پدی ناستا مداومت اختیار کر پدې استقامت اختیار کا نو دا څنګه پیغمبر علی السلام مؤمنو نو مطلب دا شو عمر ته مت اډر شو د الله طرفه ان اكون دا چې اوس او دوام کوا د چانه کیګه اوس من المؤمنین المسلمانانو وان اقم وجهک للدین حنیفا او بل دویم اډر مت دا شو دی ان اقم دا چې برابر کا وجهک مخبل للدینی دین د توحید طرف تا دین د اسلام طرف نو عام طور د مخ تذکرہ کول شي عرب بازه اندامونه یادی مراد ته نټول بدن نو دلته کوم د مخ تذکرہ را مراد ته نټول بدن د مطلب دا چې ماته د الله د طرف اړر د خپل مخ یعنی خپل پورا بدن ټول پټولا خپل اعتقاد هغه متوجه ک کم طرف تا لدینی دینی اسلام طرف ته حنیفا پدا سے حال کې دا دین چیده یو طرف ته ده ادیان باطلونه دا دینی اسلام د نور دینن یو طرف ته ده ولا تکونن او بل ماته دا اڑر ده لا تکونن ته هرگز مکی گا من المشرکین د شرک کون کنا ولا تدعو من دون الله او تم عبادت مکو ما سیوا دا اللہ نا ما لا ينفعو کد آغشے کتے عبادت اوکی نتا تا پیدا ندر کئی ان عبدتہو لا ينفعو کا کہ عبادت اوکی نتا پیدا تا ندر کئی ولا یضرو کا ان ترکت عبادتہو او کتا دا عبادت پرید نتا تا ضرر ندر کئی نو دا کانی کتا دیر عبادتو کیا تالے او ماچس نشی در کولے نا یو پلیټ چولې دل نه شي در کوله کانه دې کته بره شو ته ټول عمر نو پیدا نه شي در کوله نو ذره در کول شي کې عبادت پرې دې تاسو یې لول راوالی یا دې تود چم کړه پس راوالی تا وزم بي جتا زما عبادت نه نو خدای پاک پیغمبر ته فرمایي دې داسې شی عبادت مکه و چنتا ته نه پدر کول شي کې عبادت کې او کې عبادت نه کې نو ضرر نشي در کوله فئن فعلت کچره دا کار دې وکو بل فرض فانك اذا من الظالمين نو یقینن تب دک وخت کی د ظالمانو نشي د بے انصاف کارونو کون کو نشي نو دا باز خبره تاسو ته مخ کې ویلو یو دی کی دا وی چې دینه مخ کې ویا تیر شي کی موضاحت کړو چې پیغمبر شک نه کوي خدا دې د پاره چې پیغمبر د خلکو مخ کې براءت نامه بیان کړي عیسی علیه السلام خبره مې کړې و چې قیامت کې خدای پاک هغه ته وی چې تاغل کو ته ویلو چې زما د مور عبادت کې عیسی علی السلام په برتا م بیان حالانکه عیسی علی السلام خلق طویل نه دی الله تعالی نو یا خدا به تور برائت پیغمبر علیہ الصلات والسلام توي چې دی توه خطاس خو زما د دین برک کې شک کوي خو زما دینم حق دی او زما برائت نامې مورز تاسو د دین نا مکمل به زارم دا الله د طرف ما ته دا پدا خبرم زه دراله یو مطلب او دویم مطلب دا دی چې دا امتی دی دا پاک پیغمبر ته ولاته د مال عین پاو ته عبادت مکو دا چې پاین نه کوي خو وی پیغمبر ته خو تعلیم ما اوتا دی څنګه پیغمبر ته دی نو اولن ما ته پیغمبر هرگز د داش شی عبادت نه کوي چې هغه نه پاو زر نه پاک نه نه پور کول شي نظر بلکې دا تعلیم امتیانو ته دی نو بہرحال خطاب پیغمبر ته دی او پدې کې تعلیم بیا امتیانو ته دی و ان یمسسک الله بذر فلا کاشف له الا هو دا الله جل جلاله خپل یو قانون ذکر کوي د طاقت متعلق یو کیده ذکر کوي دا کیده کله کا پکار دعا کیدی ذکر کوي الله یو دا الله پیغمبر ته فرمایي و ان یمسسک الله بذر کچره الله تا ته zarar در رسي مرض فقر مصیبت بلشه نفلا کاشف له الا هو داغه د پر لر کون کې هیڅ څوک نشتا الا هو مگر هغه نو دا وی پیغمبر دا خدا قانون صرف د پیغمبر د پاره نه دی دا زما استام دا عقیده ده چې هر کله الله تکلیف راولي او الله نه لري کوي نو داغه لر کون کې هیڅ حکم نشتا خې د ویا نه بي یو مریض به خوري به خشي ابل به اغه نه د اغه پر نلسم ایسه خې د ویا نه به خوري 15 پته ځای به خوري او اخره کې به ملشي فلا کاشف له الا هو نو مرض لر کون کې سوک دی الله دې د وجه اغه هم په خپل چټ باندې ډاکټرانو لیکلي هو الشافي د چټ په سر باندې سپمه جوړ کړی دوای به تولیکو سر کې پلاول لیکلی شوی داغه دو لیکل نمخ کې چې هو الشافي دوای شپانور کې شفا ورکونکي سوک دی الله تعالی نو یو قانون دا دی او دیم و ای یرید کا بخیر فلا راد دل فضله او کچره الله ذات اراده وکي د یو خیر او درحت رسولو د نعمت رسولو نګور دلته الله الفاظ بدل کړو فلا راد دل فضله ځانته نسبت نه کو داغه د فضل واپس کون کې هیڅ څوک نشته دایونه وچ الا هو مگر هغه واپس کی حالانکه که الله تعالی یو نعمت یو فضل یو رزق لرکی ودل تم داسې ویل پکارو چې هغه نعمت او فضل او رزق هیڅ څوک نشي اغسته تا نه مگر صرف الله نچون کې داتا څه ته معلومه ده چې کم نعمت چې کم مصیبت ته داغه لرکول پکار دی اشاره شو دې خبره ته چې خدای پاک داغه دلرکول او د نعمت دلرکول ځان ته نسبت نه کو نو نعمت چې دې د مطلوب بل عرض دی دا د انسان لپاره پکار دی چې الله پکار دی او دا د انسان ضرورت دی د دې وجه دا اغي اگر چې لرکول الله کې خدای دلرکول نسبت امزان ته نه کو ځکه چې الله یې ورکی چې تر څو پر دا انسان په ځان باندې هغه خپل حالت نه بدلی نو الله ته دا نعمت نه لی چې کله دې ناشکری شروع کی نو دې نه بیا لی نو دې نعمت ورکول دا مطلوب بل عرض دی او لری کولی مطلوبو نه دی نو دا غي الله ځان ته دل لری کول نسبت هم نه کو خو صرف دای وې چې دا نعمت هم ګورستان سوک اغسته نشي خدای ورسره ونه چې صرف الله زکا چې الله ورکی یو شی چې څوک چاله ورکی او غنه بیا اغلی نو دا په شریعت کې په بعض ځایونو کې خبر کې رجوع کول اغا صحیح نه دی مکروه دی او د لومبه جمله کې چې چون کې مصیبت لره کول پکار دی مصیبت راضی امتحانن دا مقصود او مطلوب نه دی چې په انسان باندې راشي دا به تور ابتلا راضی نو د دې وجنه الله جل جلاله التکیوه چې فلا کاشف لهو دا غي څوک لرګون کې نشتا الا هو ورسره وي مگر هغه لری گئی نزدک الت الله لری کول کوي الت ځان ته ځکه نسبت اگر چې دا بلم الله لری کول شي خو هغه ته د لری کول نسبت د ځان طرف ته ونګو چې څوک نشي لری کول الا هو یصیب بها من یشا الله رسی دلر من آچا تا یشا او چې وغواړي من عباده د بندگان خپلونه وهو العفور او دک الله تعالی چې غفور دی بهون کې دی او الرحیم دک الله جل جلال هو چې دی الرحیم الله تعالی مهربان دی دا ډیره بهترینه خبره ده دا آیات ساتل پکاري په دې کې غفلت نه پکار مصیبت کې الله ته چغویل پکاري د دې وجه یو حدیث هم دی اوږد حدیث ته ویل نشم نبی علیہ السلام یو صحابي ته چې امداد غواړي د الله نه غواړي زکه چې کدا ټول مخلوقات راجم شي او کتا ته تکلیف رسي نو تا ته نشي رسول مگر چې کوم الله لیکلي او وېد پیدې لپاره وي اولنی رستنی ټول مخلوقات دا ټول راجم شي او تا ته zarar رسي تا ته zarar نشي رسول مگر کوم چې الله تعالی لپاره لیکلي نو هغه حدیث د دې آیت تشریح قلوا یا پیغمبر یا ایها الناس اے خلق راغل دې تاسو ته قد جاءکم راغل تاسو ته الحق نو د حق مطلب بیان کړه دې تفسیر خازن قران او اسلام من ربکم د هغه چاره طرفه چې تاسو پالی نو چې څنګه تاسو رزق پالی نو تاسو درخونو د پاره داغه د طرفه حق راغل دې او د حق دویمه معنا دا کیږي موافق د واقع سره نو قران موافق د واقع سره دې پوا کې کې الله رازق ته قران وی رازق دي پوا کې کې الله خالق ته قران وی خالق دي پوا کې کې قیامت حشر نشر شتا قران وی حشر نشر شتا نو راغله تاسو ته هغه حق چې موافق د واقع لري د جانب درف تاسو نه پمنه تدا چا چې هدایت قبول کو فینما یهتدی لنفسه الله دې هدایت قبلې د پاره د پیدې خپلې ومن ضل او هغه څوک چې گمراه شو نو فینما یضل علیها د دې وبال د د پنفس باندې دي د دې گمراهه وبال د د پنفس باندې دي او پیغمبر وایي وما انا علیکم بوکیل زپ تاسو باندې کارساز نیم مگر استاذو د اعمالو سټینګ د کوم زری وکیل او کارساز وکیل تاسو پیژنه چې بس تدل د پرام ناشته وغه منډي وای نو استاذو د اعمالو کارساز نیم زپ تاسو مجبر نیم زه بس صرف تبلیغ کوم کې اخیری آیات د سوره یونس وتبع ما یوحى الیک پیغمبر کدی منی او کنه منی بس وتبع ما یوحى الیک تدا هغه تابعداری کوا چې تا ته وحی کول شي یو تسلی پیغمبر تا واصبر صبر کوا چې دی تا تکم تکلیف در کید دعوت بلین کې حتا یحکم الله تر دې چې الله فیصله وکي تا ته نجات در کی دی تبا کی دام فیصله او دام فیصله تا پی غالب کی او دام پیسلر چې الله د جهاد حکم راولي او هو دک الله تعالی چې خیر الحاکمین ډیر بهتر دی په فیصله کوونکی بهترین فیصله د الله را بس د الله فیصله ته انتظار کو چې الله فیصله وکړي قل وای پیغمبر انظرو سوچو که ما پاس کې په سماوات او الارض چه اسمانونو کی دی والارض ازمکو کی دی وما تونیل آیاتو نپنور کوی دلائل ونظرو او یرون کی پیغمبرانان قومن دا سکوم تالا یؤمنون چیمان روڑی فحل ینتظرون دی انتظار نکی اللہ مثل ایام اللذین مگر پا مثل دا حوادثو دا آغا کسانو دا عذابونو دا آغا کسانو خلاو من قبلهم چولان دی ترشوی دی دینا قلو اے پیامبرا فانتظرو انتظار کوئی انی ماکم یکینن زچی ماکم دا تاسو سرا من المنتظرین دی انتظار کون کنیم ثم منو نجی اللہوی بیابا مونگ نجات ورکو رسولنا پیغمبرانو خپلو تا پوخ دا عذاب کی والذین آکسانو تا منو چی ایمانی روڑ دے کذالک هم دکرنگی حقن اللہوی ثابت دا علینا پا منگ باندے ننجی المؤمنین دا خبر چی منگ نجات ورکو مومنانو تا قلو اے پیامبر آیا ایوہ الناسو اے خلقو ان کنتم کچریتا سو پی شکن فشک من دینی د دین زمانہ فلا اعبد الذین پس عبادت نکوم د اغه معبودانو باطلو تعبدون من دون الله چې تاسو عبادت کوي ما سیوا د الله نه ولکن اعبد الله الذی یتوفاکم لیکن زه عبادت کوم د اغه الله تعالی الذي اغلى يتوفاكم چې کبس کوي به روحونه تاسو او امر ته ما ته حکم شوه دی ان نكون دا چې اوسم زه شمز من المؤمنين د مسلمانانو نه وان اقم وجهك للدين او بل د دې خبرې حکم شوه دی ان اقم دا چې برابر کا وجهك مخبل للدين ادين طرف ته حنيفا چې برابر دین دی یو طرف ته د ديانو باطلونه ولا تكونن امكيت هرگز من المشركين د شرک کون کنا ولا تدو عبادت مکوا من دون الله ما سوا د الله نه ما دا غسو لا ينفوك چې پایده نه درکې تا ته ولا يضرك او نه ضرر درکې داتا فان فعلت کچرو کو تا بالفرض دا کار فانك فسيكنن ته اذن پد ک وخت د کول کی من الظالمين د بین صفانو نه بی وَيَمْ سَسْكَ اللَّهُ كَچِرُ رَسَيْتَاتَ الله تعالى بِذُرِّ انس تکلیف فلا کاشف له پس نشته دلر کون کې دلر حس څوک الا هو مگر صرف ها وَيُرِيد کا کچری اراده کوي تا ته بخير اند سخير رسولو د سخير راحت آرام د نعمت فلا راد لفضله پس نشته دی واپس کون کې حس څوک لفضله د فضل د الله د پاره یصیب رسی به دی لرا من اغا چاہتا یشاو چووالی من عبادی ہی دی بندگان اخبرنا وہواو دا اللہ چی دی الغفور و بخون کی دی الرحیم و محربان دی قلو اے پیانبرا یا ایوہ الناسو اے طولو خلقو قد جاکم الحقو تحقیق سر راغل ایتا استحق قرآن و اسلام یا موافق دا واقعی حقو من ربکم دا جانب درستا سنا فمن احتدا اچزوک چی ہدایت والا چی ہدایتی امنتو فانما يهتدي يقينن دي لار مو هدايت مومي لنفسه ده پر ده نفس پل ده پيدي ده نفس پل ومن ضل اسوك چي گمراشو فانما يضل يقينن دي گمراكيږي عليه وبال بده ده پر نفس باندي وما انا و پیغمبر چيزني عليكم پتا سو باندي بوكيلن كارساز وتبي پیغمبر تابعداري کوا ما دا سو يو حيله کا چي وحي کول شي تا تا واصبر صبر کوا پر ضرر او تکلیف ده دي باندي حتا يحكم الله تردي چې الله فیصله وکي او هو د الله تعالی چې د خیر الحاکمین ډیر بهتر فیصله کوونکې دی فیصله کوونکو کې یا ولولین نه کریم خدای دې کې ډیر عقاید ذکر شو د عقاید مسلې ذکر شو چې د عبادت لایق دی کریم خدای دا موږ کې دلرو ذلک امکینو له کریم خدای یا الله دایر الله د عبادت یا الله دا غین موساته عمر له موساته یا الله دا زمګه کیدې چې zarar او تکلیف پر کوم کې ته تکلیف چته اون کې ته یا الله نعمت واپس کوون کې ته کریم خدای نعمت مونږ باندې برقرار وساته چې کم تکالیف یا الله کم مقصد لرا ولې یا الله اغه نمون بچ کې دک سی یا الله مونږ له عقل سوچ پام راګي کریم خدای چې مونږ ته طرف ته درشي الله ته زمونه راضي شي صلی الله تعالی